Dette er historien om styrkeprøven på Karmels bjerg. For cirka 2.800 år siden herskede over Israels rige en ugudelig konge ved navn Akab. Han havde giftet sig med en prinsesse fra handelsbyen Sidon ved navn Jezabel. Hun havde med sit ægteskab med kongen fået ham overtalt til at give afkald på Israels sande Gud og i stedet tilbede den kananæiske gud Baal. Han ville nu opføre et stort og prægtigt tempel til ære for afguden i byen Samaria. De præster, der stadigvæk holdt fast ved Israels Gud, og ikke ville bøje sig for afguden, lod han dræbe. I deres embeder indsatte han nu i stedet for Baal-præster. Og som tiden gik, blev det til flere hundrede. Og disse fik efterhånden stor indflydelse af magt over det meste af landet. Næsten hele folket tilbad nu den nye Gud, som kongen havde befalet. Men der var en, der nægtede. Det var en Guds profet fra landsbyen Tisbe i Gilead ved navn Elias. En dag talte Gud til ham og fortalte ham, at han skulle gå til kongens slot for at fortælle, hvad der ville ske kongen og hele folket, hvis de ikke igen vendte om og igen tilbad den levende og sande Gud. Elias begav sig på vej, og efter nogle dages vandring nåede han frem til slottet. Han var så heldig, at der netop den dag var audiens. Vi befinder os i kongens audienssal, hvor kongen sidder på sin store trone, omgivet af nogle af sine tjenere. Knægt! Ræk mig noget at drikke. Noget køligt. Javel. Værsgo. Det styrker, og bliver træt i hovedet og tør i munden. Det er nu heller ikke så sært, når så mange mennesker ønsker at få dig at tale ustandsligt. Ja, og det værste er, at de tror, jeg kan klare alt. Lige fra stridigheder mellem mine tjenere og til oversvømmelsesproblemer nordpå. Nå, men lad den bare blive i troen. Er der flere, der ønsker foretræde? Ja. Endnu en. Det er en mand ved navn Elias. Han kalder sig en Guds profet. Elias? Ham har jeg hørt om. Sig mig, er han klædt i en lang grå kappe med en læderrem om livet og ingen sko på fødderne? Ganske rigtigt. Han ligner en, der lever under fri himmel. Så er det ham. Hvor tør han komme her på slottet? Han må da vide, at 4.000 af hans trosfæller allerede er slået ihjel. Utroligt. Hvad vil han mig? Han siger, han har en besked til dig fra Gud. Det lyder højst interessant. Tænk, et budskab fra Gud. Dog, det kan vel heller ikke være for meget til en konge som jeg. Han må være retlignende gal. Nu vil. Send ham herind. Så skal jeg sørge for, at han aldrig kommer ud af slottet igen. Som at høre, hvad Gud har på hjertet. Profeten Elias. Træd nærmere. Jeg hører, at du har en vigtig besked til mig. Ikke sandt? Knægt, ræk mig druerne. Deri har du ret, kong Akab. Gud den almægtige har sendt mig, for at du skal kende straffen ved, at du ikke længere følger Israels Gud, men har vendt dig til Baal. Skal man nu også straffes for det? Fortæl mig! Hvad er det, der skal overgå mig? Du morer dig. Men det skal du ikke blive ved med. Gud har sagt til mig, at i de kommende år skal der ikke falde regn, og der skal heller ikke falde duk om natten i dit land, før han vil befale det. Før en han vil befale det. Ja, du hørte rigtigt. Der skal komme tørke over landet. Det lyder da ikke så dårligt. Det er på tide, at vi får lidt sol. Men har jo ikke kunne komme uden for en dør på grund af regn. Det var da et fint budskab. Hvad mener du, knægt? Kongen har altid ret. Ingen regn. Tja. Elias, kan du se den sten, der ligger i gulvet? Den ser jeg udmærket. Knægt, løft den op. Javel. Godt. Gå nu hen og se, hvad der gemmer sig i dybet, Elias. Hvad ser du? Jeg ser en ormegrotte. Rigtigt. Og læg endelig mærke til de mange skeletdele. De stammer fra andre, der har prøvet at prædike for mig. Mig skræmmer du ikke. Det vil gå, som Gud har sagt. Sikkert tro, du ligger for dagen. Du er den eneste, jeg har set, der ikke har rystet som en espelmø. Jeg vil lade dig slippe, men du skal ikke komme igen til mig med dit vås. Sker det, så vil det gå dig som alle de andre gudstyrkere. Knægt, smid ham på porten. Kom så afsted. Besynderlig mand. Det var egentlig mærkeligt, at jeg lod ham gå. Det ligger jo ikke sådan til mig at være blødsel. Din befaling er fuldført. Godt. Da Jezabel fik at høre, at kongen havde ladet Elias gå, blev hun ude af sig selv af raseri og befalede, at tjeneren sammen med et par soldater skulle skynde sig ned til byporten for at pågribe ham. Men da de kom der, var han allerede langt væk. Gud havde nemlig sagt til Elias, at han skulle flygte til bjergene på den anden side af Jordan og holde sig skjult ved bækken Kridt. Kongen blev rasende. Og nu alle sine soldater gennemsøg landet, men Elias var som sunket i jorden. Snart gik det, som Elias havde sagt. Der begyndte nu en frygtelig tørke over landet. Græsset tørre bort. Kornet blev svedet af, og vandet begyndte at forsvinde fra søer og floder. Folket havde nu svært ved at finde mad at drikke, og mange begyndte at sulte. Men Gud sørgede for Elias. Her sidder jeg ved bækken i skjul for kongens mænd, men tom er mavesækken. Hvor skal jeg nu gå hen? Nu kommer der to ravne, se hvad de bringer med. Den mad, som jeg fik savne, her i mit skjulested. Se, Gud har sendt mig føde, et under her er sket. Tænk, borte i det øde, han hjælper sin profet. Nu kommer der to ravne, se hvad de bringer med. Den mad, som jeg fik savne, her i mit skjulested. Så min nød, jeg trykte til ham mig læner, kommer der to ravne. Se hvad de bringer med. Den mad som jeg fik savne. Her i mit skjulte sted. Hver dag bragte ravnene Elias mad. Om morgenen brød, og om aftenen kød. Vandet fik han fra bækken, men efter nogen tid tørrede den ud, eftersom der ingen regn faldt i landet. Da sagde Gud, at han skulle gå til byen Sarepta, hvor en enke ville sørge for føde til ham. Elias begav sig straks på vej. Så, nu kan jeg se byen. Så er der ikke så langt igen. Åh, jeg er nu tørstig. Jeg er helt tør i halsen. Jeg kunne ønske mig, at jeg havde lidt mere vand i dunken, men den er helt tom. Jeg kan sikkert ikke få noget at drikke, før jeg når gennem byporten. Jeg tror, jeg sætter mig over i lunden og hviler lidt. Hvad er det nu? Det var da sidde lidt i træernes skygge. Men se, der er en kvinde, der samler brænde. Må ikke jeg skulle få lidt at drikke af hende? Vær hilset, gode kvinde. Vær hilset. Hvem er du? Ja, mit navn er Elias. Jeg er gået langt i dag. Og mit vand, det slår op. Du kan vel ikke undvære lidt? Min vanddunk er også tom. Men jeg vil gerne hente lidt til dig fra brønden. Tak skal du have. Ja, så vil jeg imens samle lidt mere brænde. Jeg er straks tilbage. Vent lidt. Hvad vil du mere sige mig? Hvis du også kan undvære lidt brød til mig, så vil jeg være der meget taknemmelig. Jeg vil gerne, men jeg kan ikke. Jeg ejer intet brød, kun en lille håndfuld mel og lidt olie, når der kun er nogle få dråber tilbage. Jamen, hvorfor græder du? De grene, jeg gik og samlede, da jeg mødte dig, er til et bål, jeg vil lave til min søn og jeg. Derpå vil jeg tage den smule mel og olie, jeg ejer, og lave et brød til at spække, men bagefter bliver vi nødt til at lægge os til at dø. Dø? Ja, vi må som så mange andre i det land lige sult i døden. Kvinde, du har intet at frygte. Du må være den, som Israels Gud har sendt mig til for at sige, at din melkrukke ikke skal blive tom, og olien i dunken ikke skal slippe op, før end den dag Gud igen sender regn over landet. Gå nu hjem og lav dig et lille brød og bring mig det. Bagefter så kan du lave et til din søn og til dig selv. Kvinden bragte ham nu brød og vand. Og ganske rigtigt. Lige meget, hvor meget hun tog af melkrukken og olien i dunken, var der altid noget tilbage i den. Hver eneste dag bragte hun Elias noget at spise og drikke. Sådan gik dagene stille hen. Men en dag kom kvinden ikke, som hun plejede. Og derfor opsøgte Elias hende. Det må være her, hun bor. Den bliver ikke åbent. Nej, jeg må hellere prøve at skubbe den. Jamen, hvad er der sket? Der er vel ikke sket noget? Hvorfor sidder du med din søn på skødet? Han er død. Død? Jeg? Han har været syg igennem længere tid. Jeg har bare ikke lige fortælle dig det, for du ikke skulle blive urolig. Men nu er han død. Hvorfor hjælper jeg dig, når din Gud straffer mig på den måde? Jeg har ikke mere at leve for. Hvorfor sultede jeg ikke ihjel? Så havde det været overstået. Eller er det straf for noget galt, jeg engang har gjort? Giv mig barnet. Hvad ved du med drengen? Min elskede dreng, han er død. Han ånder ikke mere. Hans arme er slappe, og hans hoved hænger. Der er ikke længere noget liv i ham. Hvad nytter det? Ræk mig ham. Jeg vil bære ham op ovenpå og lægge ham på en seng. Derefter vil jeg bede til min Gud. Og tage ham? Ja. Så er det mere for ham op ad trappen. godt. Her er sengen. Så. Herre, min Gud, hvor kan du tillade, at denne kvinde skal miste sin søn, når hun har været så god mod mig? Herre, hør mig. Lad drengens sjæl vende tilbage. Herre, lad den vende tilbage, min Gud. Hør mig. Hvor er jeg? Du lever. Herren vær lovet. Mærkeligt. Jeg mærker ingen smerter mere. Det er ikke underligt. Gud har gjort dig rask. Tag min hånd og lad os sammen gå ned til din mor. Kom. Mor, mor, se, jeg er helt rask. Jamen, det er da umuligt. Det er ikke muligt. Intet er umuligt for Gud. Er du virkelig ikke? Nej, din søn lever. Han er helbredt for sin sygdom. Åh, Elias, hvor er jeg lykkelig. Det er det bedste, der er sket for mig i mit liv. Min søn lever. Han lever. Nu ved jeg med sikkerhed, at du er en Guds mand. En rigtig profet, der taler Guds ord med sandhed. Hvor er jeg lykkelig. Elias blev nu boende hos kvinden og hendes søn i over 3 år. Da talte Gud atter til ham og sagde, gå hen og træd frem for kong Akab, så vil jeg sende regn over jorden. Elias tog nu afsked med kvinden og begav sig atter afsted mod Samaria, velvidende, at kongen stadigvæk stræbte ham efter livet. I den tid, der var gået, siden Elias havde været hos kongen, havde alt været tørt. Ikke en regndrop var faldet, og landet med dens indbyggere led frygteligt. Isabel, kongens hustru, mente, at det var den israelitiske guds præster, der var skyld i dette, og fik kong Akab til at udstede en ordre om, at alle præster og profeter, der dyrkede denne gud, skulle fanges og myrdes. På slottet var der nu en mand med navn Obadja. Han var den øverste minister, og samtidig en mand, der hemmelig frygtede Herren. Han havde personligt sørget for, at over 200 præster var blevet reddet ved at skjule dem i nogle huler. Og hver dag sørgede han for brød og vand til dem. En dag lød kongen Obadja kalde. Kongens første minister, Obadja. Godt, du kom så hurtigt. Situationen er blevet yderst alvorlig. Vi bliver nødt til at drage rundt i landet for at opsøge alle vandkilder og bække. Og se, om det er muligt at finde så meget græs, at vi kan holde liv i hestene og muldyrene og slippe for at dræbe nogle af dyrene. Er det virkelig så slemt nu? Ja. Min forårsmester har lige aflagt rapport, og der er højst korn og græs til 9 uger. Så slemt ser det ud. Det forstår jeg. Der er ikke andet at gøre, end at vi deler landet op mellem os, således at du drager den ene vej, og jeg den anden. Det er forstået. Vi må hurtigst muligt gøre os klar til afgang. Der er ingen tid at spille. Det skal ske, som kongen befaler. Godt. Der blev nu en heftig aktivitet på slottet. Og efter et par dages hårdt arbejde, var alt gjort klar til, at de begge kunne forlade byen, hver med sit følge. Kongen red den ene vej ud af byen, og Obadja den anden. Obadja havde næppe forladt Samaria, før en af hans spejdere meddelte ham, at han havde set profeten Elias komme gående mod byen. Er du helt sikker på, at det er ham? Jeg er ikke i tvivl. Jeg kunne straks kende ham på hans lange hår og kraftige skæg. Ja, og så naturligvis på hans påklædning. Ham tager jeg ikke fejl af. Hvor var det, at du så ham? Jeg var lige kommet op over bakken, da jeg fik øje på ham. Tror du, at der er andre end dig, der har set ham? Andre? Jeg mener naturligvis er kongens mænd. Nej, det tror jeg bestemt ikke. Godt. Tjener, lad blæse til stansning. Skal ske. Spejder, sig ikke til nogen, hvem du har set. Ellers så skal det koste dig livet. Har du forstået? Ja, herre. Min mund skal være som for sig. Der kommer ikke en strofe over mine læber. Godt. Tjener, jeg rider selv i forvejen. Vent her, til jeg kommer tilbage. Det er da umuligt. Elias. Nej, det er sandt. Nu kan jeg se ham. Elias! Elias! Er det virkelig dig? Ja, som du ser til mig, Obadja. Jeg var heller helt overbevist om, at du var død for længe siden. Ja, som du ser, så er jeg lyslevende. Ja, det håber jeg sandelig også, at du bliver ved med at være. Men du er i livsfar her. Godt, du ikke mødte kongen. Han ville ikke have tøvet med at hugge hovedet af dig. Du må skjules hurtigst muligt. Gem dig over bag busken der. Når det så er blevet mørkt, så vil jeg sende min tjener til dig. Han ved, hvad der skal gøres. Stol på det. Ja, det er pænt af dig, men du skal ikke gøre dig nogen ulejlighed. Hvad mener du? Er du ikke klar over, at du er eftersøgt over alt? Der er ikke det rige eller det folk, som min konge ikke har sendt bud til for at lede efter dig. Og blev der sagt, at du ikke var der, tog han riget og folk i ed på, at de ikke har fundet dig. Det må jeg nok sige, det var ikke så let. Nej vel, men jeg kan hjælpe dig, så der ikke sker der noget. Du skal vide, at jeg allerede holder over 200 præster og profeter skjult. Det ved jeg. Gud velsigne dig for, hvad du har gjort. Det er pænt af dig, at du også tænker på mig. Men jeg er ikke kommet for at skjule mig. Jeg er kommet for at tale med kongen. Hvad? Ansigt til ansigt med kongen? Mm-hmm. Du hørte rigtigt. Gå til din konge og sig, profeten Elias ønsker at tale med ham. Det må være din spøj. Jeg mener, hvad du og jeg har sagt. Jamen, der er ingen tvivl om, at hvis jeg gør, som du siger, så vil han slå både dig og mig ihjel. Det er jeg nu ikke så sikker på. Du kan da nok forstå, at hvis jeg melder dig til Akab, er der ingen tvivl om, at han måske også får mistanke til mig. Måske er det, at det ikke blot ude med mig, men også med flere hundrede profeter og præster, jeg skjuler. Det må du ikke bede mig om. Jamen, kære ven, jeg forstår din angst. Men det er ikke mig, der pålægger dig det. Gud har talt til mig og sagt, gå og tal til Akab. Hvis det er, som du siger, vil jeg ikke tøve med at ride til kongen. Godt. Farvel så længe. Farvel. Obadja red nu til kongen og fortalte ham, hvad der var hændt. Akab kunne næsten ikke tro sine egne ører. Havde profeten virkelig selv meldt sig? Han måtte da være en tåbe. Men hvad var det, som han ville tale med ham om? Hvor han stadig var der? Hvorfor havde den klovn til Obadja ikke ladet ham gribe? Hurtigt vendte han sin hest og red alt, hvad remmer og tøjer kunne holde, sammen med hans livvagt Obadja tilbage af den vej, han var kommet. Hvis Elias ikke er der, som du siger, så... Herre konge, han er der. Han sagde jo, han ville blive. Ja. Og du er godtroende nok til at stole på ham. En falsk profet, hva'? Ja. Tugværd. Han er selvfølgelig over alle bjerge nu. Men det siger jeg dig. Hvis han ikke er der, så skal jeg sørge for, at det er dig, der kommer til at miste livet. Nu i dag. Klummer jeg! Hvorfor sætter du ikke vagt? Du ved, at han er den mest eftersøgte i mit rige. Det ved jeg. Men jeg stoler på ham. Hva? Stoler du på ham? Du vil da ikke fortælle mig, at du har sympati for ham. Eller det har måske sådan fat, at du dybest set også tror på den gamle israelske Gud. Ikke er det sådan sammen? Svær mig! Eller jeg skal kløve dig med mit svær. Er det sådan? Det hænger sådan sammen. Ja, du tøver. Tag! Se, der er jo Elias. Det er ham, der kommer gående henne på vejen. Ja. Yeah. Selv når du ikke har ret, der var du heldig. Nu stikker jeg mit svær i skeden, så jeg har talt med ham.